sprawdza moją dziewczynę. Wiem, kto jest skurwysynem, jak podszedny dealer kontroluje czarny rynek. Nie pytam, co jest, za ile odchodzę na chwilę. Reszta zostaje w tyle, zapomina o zasadach, więc zakładam, że to strata. Na zarzuty nikt nie odpowiada, może tak powinno być. Lepiej jest nie mówić nic, wystarczy stanąć z boku i dalej żyć w całkowitej ciszy, trzymając się z dala od ulicy, gdzie nikt nie słyszy. Tylko liczy, ile ma papierów, 100 czy 200, chcąc więcej. Zawsze omija wejście do kanału, odbierając pomału czas. Wie, że masz go mało, bo poza hardcorem nic już nie zostało. Szacunek dla niego nie ma wartości takiej, jak chcę. Nikt nie wie, czy to źle, na pewno nie dla mnie i dla podziemia. Wychodząc z założenia, daję rozkazy zabezpieczenia. Teraz nie masz już nic do stracenia, konstruktor jest gotowy do rozbrojenia. Stany emocjonalne sięga już szczytu, za moment gorączka dojdzie do zenitu. Stany emocjonalne sięga już szczytu, za moment gorączka dojdzie do zenitu. Przeciwstawiam znaczenie, nie ulegając zmianie, nie wiem, w jakim stanie przenoszę przesłanie. Absorbując uwagę, zwalniam ostateczną blokadę, kolejna sekwencja uderza w membranę jak narkotyczny generator. Produkuje towar notorycznie, rzucając propozycje nie do odrzucenia. Będąc blisko podziemia, w bezpośrednim kontakcie, mam coś do powiedzenia. Synchronizując dźwięk, przynoszę dramat, zmieniam wszystkie funkcje, nie mając prawa, kradnę obce technologie, znając bardzo dobrze najnowsze struktury, przewidując góry, wynik całkowicie niezależnie, chcąc jeszcze więcej. Sprawdzam wrogie koncepcje, rozbijam atomy, będąc pewnym w 100%, że o najważniejszym zawsze pamiętam, mając w rękach kolejne instrukcje. Systematycznie niszczę rządowe instytucje, eliminuję podejrzanych o korupcję, kończąc zadanie, nie myślę o jutrze. Stany emocjonalne sięga już szczytu, za moment gorączka dojdzie do zenitu. Stany emocjonalne sięga już szczytu, za moment gorączka dojdzie do zenitu. Uwięziony w kanałach pod ulicami Warszawy, odnawiam układy dla dobra sprawy, nadchodzę z oddali jak paramedyczne oddziały, kontroluję emocjonalne stany, stymuluję hardkorowe brzmienie, mam podziemie w zasięgu ręki, do 10 potęgi doprowadzam wszystko, z czym się zgadzam. Zawsze pamiętam o układach, bo taka jest zasada, szacunek i strata jak zachwiana równowaga. Ja respektuję prawa i za to odpowiadam, idę ciągle do przodu, nigdy nie wracam, niszcząc bezustannie fundamenty świata. Bez rezultatu rejestruję upadek, przyglądając się zbrodni. Od kilku tygodni nie czekam już na nic, odchodzę bez satysfakcji, będąc w składzie przegranej generacji. Otwieram włas do podziemia, zwiększając wrażenia, kończę to, co miałem do powiedzenia. Stany